do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 22 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 15 maja, minęła 9. Serwis Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Ratownicy odnaleźli górnika poszukiwanego po wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła. Mężczyzna nie żyje. To musi być rzetelna fotografia rzeczywistości, tak mówił w Trójce o Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce. Był szef MSZ-u Grzegorz Schetyna. Ósmoklasiści rozpoczynają właśnie egzamin z matematyki, ale jak mówią, są przygotowani. Chodziłem do Pałacu Młodzieży na korepetycje. Nie żyje trzeci górnik, ostatni z poszukiwanych po wczorajszym wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła, poinformowała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej. Jak dodała Aleksandra Wysocka-Siembiga, szczegóły dotyczące ostatnich godzin akcji ratowniczej zostaną przekazane jeszcze dziś rano podczas briefingu przed zakładem. Wstrząs nastąpił wczoraj nad ranem na poziomie 870 metrów. W zagrożonym rejonie było 15 górników, 11 z nich udało się wycofać. Podjęto akcję ratowniczą, by zlokalizować pozostałych uwięzionych pod ziemią. Wczoraj znaleziono trzech górników, z których dwóch nie przeżyło wypadku. Komisja do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce ma zacząć działać w przyszłym tygodniu. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, ma ona zostać powołana przez rząd, a zasiądą w niej urzędnicy, eksperci i przedstawiciele służb specjalnych. Ta komisja jest potrzebna i musi działać w odpowiedni sposób, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Dzisiaj coraz więcej sygnałów jest takich, że ta sytuacja jest bardzo poważna i dlatego uważam nie spektakl, tylko rzetelna praca. Przecież nie będziemy przekazywać dodatkowych zadań służbom czy prokuraturze w tych sprawach, tylko trzeba się zająć taką zdecydowaną, bardzo twardą decyzją o fotografii rzeczywistości. Jakie jest zagrożenia, jaki wpływ na polską politykę także mają rosyjskie służby. Wstępny raport komisji ma być gotowy po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polska jest w stanie zagrożenia i należy wnikliwie badać każdy przypadek pożaru, powiedział wiceszef Polski 2050. Michał Kobosko dodał jednak, że nie ma powodu, by sądzić, iż ostatnie pożary były skutkiem celowych działań. Słucham uważnie premiera, który mówi, że nie ma podstaw, żeby sądzić, że tu była jakaś skoordynowana akcja i to jeszcze zlecona poza granicami Polski. No ale wiem, że służby, co jest oczywiste, są postawione w stan alertu. Mam nadzieję, że kolejnych tego typu wydarzeń nie będzie. W ostatnich dniach doszło do pożarów w składowisku odpadów w Siemianowicach Śląskich, hali targowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie, liceum w Grodzisku Mazowieckim i zajezdni autobusów w Bytomiu. Egzamin z matematyki zdają dziś ósmoklasiści. Uczniowie szkoły podstawowej nr 33 w Katowicach nie czują przed królową nauk jakiegoś paraliżującego respektu. Dla mnie matematyka jest najłatwiejsza. Nie stresuję się. Ten stres do niczego nie prowadzi. Dopiero dzisiaj szczerze poczułam tą wagę. Czuję, że to jest bardzo ważny egzamin. Trochę się nim stresowałam, jednak teraz uważam, że nie ma czym aż tak bardzo się stresować. Matematyki się najbardziej boję, bo najmniej ją umiem, ale myślę, że będzie dobrze. Chodziłem do Pałacu Młodzieży na korepetycje. Nie ma czego się bać. Jutro ósmoklasiści będą zdawali egzamin z języka obcego. W Poznaniu rozpoczyna się IMPACT, największy w naszej części Europy kongres polityczno-gospodarczo-technologiczny. W wydarzeniu uczestniczą wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski oraz szef dyplomacji Radosław Sikorski. Gościem kongresu będzie była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, Michelle Obama, mówi wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. Jak teraz się wpisze Michelle Obama, to od razu wyskakuje Michelle Obama Poznań. Więc jest to na pewno wizerunkowo ostrzał w dziesiątkę. Zjeżdża tu się naprawdę bardzo, bardzo wiele osób znaczących dla środowiska biznesowego, gospodarczego, społecznego, politycznego. IMPACT odbywa się na terenie poznańskich targów. Kwestia zmian klimatycznych i ich wpływu na himalajskie ćmy oraz Marek Chłasko w Izraelu. To niektóre tematy prezentowanych dziś filmów na 21. festiwalu Millennium Dogs Again. Gravity. Festiwal trwa do 19 maja w 7 miastach. Do obejrzenia jest 190 dokumentów z całego świata. W ramach konkursu głównego pokazany zostanie m.in. film Nokturny, który opowiada o badaczce ciem himalajskich w kontekście zmian klimatycznych, mówi dyrektor festiwalu Artur Liebhardt. Ona szuka tylko jednego gatunku, ponieważ bada, czy ten rodzaj ćmy przenosi się coraz wyżej ze swoim życiem, co by świadczyło, że Himalaje są również poddane zmianom klimatycznym. Z kolei w ramach konkursu polskiego między innymi pokazany zostanie film Ósmy dzień Hamsinu w reżyserii Cviki Gregory Portnoya, który przypominając pobyt Marka Chłaski w Izraelu w latach 50. chciał pokazać nici łączące Polskę i Izrael. Chciałem zrobić film, który łączył Izrael i Polskę i znajomy producent powiedział mi o Marku. Czytałem i odkryłem wielu rzeczy. Program projekcji festiwalowych można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio. A patronem medialnym festiwalu jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej, ostatni poranny serwis sportowy, Norbert Michalak. Jeśli gra Hubert Hurkacz, to emocji z pewnością nie brakuje. Tym razem też tak było. Po trzysetowym meczu Polak awansował do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Hurkacz musiał sporo się napracować, żeby pokonać Argentyńczyka Sebastiana Baeza 5-7, 7-6, 6-4. Wczoraj w Rzymie grała też Iga Świątek, która awansowała do półfinału. W spotkaniu ćwierćfinałowym pokonała dość łatwo Amerykankę Madison Keys 6-1, 6-3. Robili wszystko, żeby dogonić Francuzów, ale ostatecznie przegrali 2-4. Mowa o polskich hokeistach, którzy zanotowali trzecią przegraną podczas trwających w Czechach Mistrzostwach Świata Elity. Porażka biało-czerwonych mocno skomplikowała ich szanse na utrzymanie w elicie. Po trzech rozegranych spotkaniach zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Dziś mecz ze Słowacją, początek o 20:20. Dziś również w czeskim Prościejowie rozpocznie się Orlen Wyścig Narodów, jedna z najważniejszych na świecie imprez dla kolarzy do lat 23. Na pierwszy ogień Orlen Wyścig Narodów, czyli Puchar Świata Orlików, kolarzy do 23 roku życia. Wicemistrz olimpijski z Moskwy 1980 otwiera rok w Czechach, za dwa dni będziemy na Słowacji, a dwa emocjonujące finisze czekają nas w Polsce, w Jaśle i Arłamowie. Przygotowaliśmy bardzo piękny wyścig, taki kompaktowy, nie za długi, ale praktycznie cztery etapy mety na podjazdach, jeden etap dla sprinterów. No i to, co mnie najbardziej cieszy, frekwencja ekip, które tu przyjechały. Wystartuje 25 zespołów, a z tego 21 reprezentacji różnych państw. Włosi, Francuzi, Hiszpanie, Czesi, Słowacy, oczywiście Polacy, też trzy drużyny polskie zaprosiliśmy do wzięcia udziału w tym wyścigu, także zapowiada się przepiękna walka. To pierwszy wyścig z repertuaru kolarskiego Lang Teamu w ramach ścigania pod auspicjami UCI. Prościejów, Dariusz Urbanowicz. Patronem medialnym Orlen Wyścigu Narodów jest Polskie Radio. Denver Nuggets, mistrzowie NBA, są blisko awansu do finału konferencji zachodniej. Minionej nocy pokonali Minnesota Timberwolves 112-97 i w serii do czterech wygranych objęli prowadzenie 3-2. Na wschodzie New York Knicks wygrali z Indianą Pacers 121-91. W tym przypadku jest 3-2 dla Nowojorczyków. To trzecie z rzędu zwycięstwo obrońców tytułu, którzy fatalnie rozpoczęli serię z Minnesotą, przegrywając dwa pierwsze spotkania na własnym parkiecie. Fenomenalny był jak zwykle Nikola Jokic, który kilka dni temu został wyróżniony tytułem MVP sezonu zasadniczego. Zresztą otrzymał za to specjalne trofeum z rąk sekretarza Ligi Adama Silvera zaraz przed spotkaniem. Serb zanotował 40 punktów, 13 asyst i 7 zbiórek. Mecz numer 6 tej serii odbędzie się teraz w hali Timberwolves. The NBA Playoffs. Koszykarze New York Knicks mają przed sobą jeszcze jeden krok, aby po raz pierwszy od 2000 roku dotrzeć do finału konferencji wschodniej. Zawodnik Nowojorczyków Jalen Brunson uzyskał 44 punkty, zdobywając ponad 40 oczek po raz piąty w tegorocznych playoffach. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A ponownie o sporcie kilka minut po 16. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Dziś zachmurzenie małe we wschodniej połowie kraju, okresami umiarkowane. W rejonie południowego Śląska i Małopolski możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni na wschodzie do 25 na zachodzie. Mówimy o tych maksymalnych w czasie dnia. Na razie wygląda to następująco. 14 stopni w Lublinie, Rzeszowie, Kielcach, Krakowie i Zakopanem. 15 w Suwałkach, Łodzi i Białymstoku. 16 w Olsztynie, Warszawie, Katowicach, Bydgoszczy i Zielonej Górze. 17 w Opolu i Toruniu. 18 we Wrocławiu, Gorzowie, Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku i więcej na razie nie wykombinujemy. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9,5 minuty po godzinie 9. Dobrego dnia. A dobrego dnia. Dziś mówią Monika Suszek, która audycję przygotowała, Maciek Załęcki, który ją realizuje i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. Co przygotowaliśmy na dziś? Zaraz sprawdzimy, jak to jest wysłać dzieciaki na studia czy do koledżu za ocean. Dzieje się to coraz częściej. W studiu odwiedzi nas Adam Romer z synami Karolem i Stanisławem. Porozmawiamy też z polskim mistrzem świata walk rycerskich. Emil Gus dopiero został czempionem też za oceanem na zawodach w Meksyku i z dr Katarzyną Zakrzewską, dermatologiem, o tym, jak chronić skórę przed słońcem, a może ją do słońca wystawiać, tylko zabezpieczoną odpowiednim kremem. Te rozmowy kierujemy głównie do panów. Panie w tej materii są dużo mądrzejsze. A teraz gramy. When you told me the truth, even if it really hurt, 'cause you knew what I was worse. When you let me borrow money that you didn't really have, 'cause you knew what I was worth. That's love. When I was at my worst, you would tell me I would blow when I thought that I would burst. That's love. You told me how to help others, and through that discovered how to put myself first. And here we are again, just confronting fears. Whether pain or gain is a bunch of tears. Blood, sweats, and tears probably disappear when smoke starts to clear. They resistance near. Pay attention to the folks who are fanning the flames. They're the ones who matter most in the gravity game. When stakes weigh you down and they stay around to pick up pieces and you off the ground. That's love. That's love. That's love. Giving me advice that I seldom ever took, but your hand never shook. That's love. Both knowing you were right, never shook a living right, just gave me that look. That's love. When I had to learn the hard way and you would let me fall, but never did it out of spite. That's love. You told me never burn a bridge, if you build it then you need it, whether river or brook. And here we are again and across the path. Darwin's our friendship strongest last, but our strength lies in our first thoughts to laugh at the things that bring most hurt hearts to clash. Fall past the bowl, beef bouts and brawls, passive pettiness, blame gangs and all. Had a few deals, time out to chill, but knowing when you need space means you feel with love. That's love. That's love. Try to tell ourselves that we don't really need it anymore. As if $1 million or the bottom of a bottle or a car, I never cheated it before. So you started with the I don't need it, all I need is money. You can give it to me, but you never get it from me. Yeah, you refused to play, but you were still in the game. Like it or not, let me explain. Now see, there's a tough kind, a too much kind, a not enough kind, a rather rush kind, an the abrupt kind, a go nuts kind, a hold up. Maybe we should take it slow kind, or when you know kind. It started off as friends, but then over time began to show kind. And if we love each other, we can't stay together. We'll do worse, the better gotta go kind. And that's love. That's love. That's love. That's love. That's love. That's love. That's love. That's love. That's love.

21 po 9 w studiu zapowiadani goście Adam Romer z synami Stanisławem i Karolem. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Chłopaki ledwo się obudzili, widzę, że zwłaszcza po Staśku. Jeszcze niemalże drzemie, ale zaraz cię tutaj, Stachu, obudzimy. Będziemy rozmawiali, tak jak zapowiadaliśmy, z rodziną Romerów o tym, jak to jest wysłać dzieci do szkoły średniej czy na studia do Stanów Zjednoczonych. To coraz popularniejszy trend. Adam, skąd taka decyzja? Wydaje mi się, że to taki, znaczy ja bym powiedział tak, no właściwie Karol to sobie trochę sam to wymyślił, bo Karol, czyli starszy tenisista, wielu polskich tenisistów. Rozmawiamy o dzieciakach utalentowanych też sportowo. Tak, tak, tak. No właśnie, bo to jest jakby klucz chyba do tej historii, że wielu polskich tenisistów, nawet ci, którzy ciągle jeszcze mają szansę na karierę zawodową, bo takich przykładów jest coraz więcej, wyjeżdża za ocean, by zdobyć edukację, a przy okazji trenować dość intensywnie swoją dyscyplinę. No i to był pomysł Karola, on sobie sam to wymyślił po półtora roku studiowania w Warszawie, stwierdził, że to mogę chyba zacytować, bo powiedział, że to on tu już się chyba niewiele nauczy, to on chce pojechać do Stanów i pojechał. No a ze Staśkiem to chyba było trochę tak, że pojechał za starszym bratem, tak? Bo jak starszy brat pojechał, to on też chce. No. Karol, jak tam jest? Jest inaczej niż tutaj w Polsce. Na pewno to podejrzewam, że jest tak wszędzie. W całych Stanach, jak się jedzie tam trenować jako sportowiec, to na pewno jest tak, że no nie jest jakieś specjalne traktowanie, ale jednak jest ten, ma się tą łatkę student-athlete, że jednak na przykład można pójść do profesora, nie tak jak tu, że no to idę na turniej, a pan profesor mówi, no i co z tego? A tam jest, idziemy na turniej, okej, nie ma problemu, to kiedy indziej można napisać egzamin, nie wiem, kartkówkę, wejściówkę, cokolwiek. I ogólnie jest, no mi się bardzo podoba, bo na pewno jakby otwiera głowę, horyzonty. Ja mam teraz, no nie wiem, nie będziemy teraz dzwonili, ale mogę zadzwonić do Melbourne, do kolegi, do Paryża, do Rio de Janeiro. Mam no, całą masę nowych znajomych, super. Co jest dla młodych ludzi bardzo ważne. Tak, tak, tak. Stasiu, teraz ty. Rzeczywiście było tak, jak powiedział tata, że pojechałeś za Karolem? Po części tak, ale też mi się wydaje, że jednak jako koszykarz. Bo ty jesteś w szkole średniej, powiedzmy, ty nie na studiach. Tak, jestem w szkole średniej. Właśnie skończyłem skończyłem drugą liceum. Mhm. I wydaje mi się, że na pewno brat pomógł bardzo, ale też jednak jako koszykarz, jeżeli chciałbym to rozwinąć, to jednak no, nie ma nigdzie indziej lepiej grać niż w Ameryce. No. Najlepiej, tam jest najwięcej skautów i no, jednak najlepsza liga na świecie. To no, najłatwiej tam się, wiadomo, że to nie jest łatwe, ale najłatwiej tam się wybić, mi się wydaje. Na jakiej pozycji grasz? No ja gram tak na nie rozgrywającym, tylko na skrzydle. Silny skrzydłowy? Obu skrzydłach, no tak. Albo jeszcze na początku sezonu pierwszego mojego grałem na środkowym centrze, a teraz bardziej na tym, na właśnie na skrzydłach. Lubię rozmawiać z młodymi sportowcami. Adam, chciałem cię zapytać, czy to, że chłopcy są uzdolnieni sportowo, trochę łagodzi koszty ich pobytu za oceanem? No tak, oczywiście, bo to w ogóle dotykamy całego systemu amerykańskiej edukacji, że koszty takie, z którymi jakby konfrontujemy się na samym początku, to jest powiedzmy, nie wiem, 30-40 tysięcy dolarów w górę. Tak? Mhm. Natomiast rocznie, tak. Natomiast dzięki temu, że można powiedzieć, każdy z nich ma jakieś talenty sportowe, no to wtedy uczelnia czy szkoła dodatkowo udziela stypendium. Tak? To w zależności, to już jest kwestia bardzo indywidualna. Tak? I ale to zależy od osiągnięć sportowych, tak? Zależy od osiągnięć, zależy od poziomu sportowego i pewnie też trochę od umiejętności negocjacji, tak? Bo to też trzeba powiedzieć, to chyba różni uczelnie amerykańskie, czy szkoły nawet średnie amerykańskie, że to jest biznes, tak? Oni o tym ani przez chwilę nie zapominają i to kosztuje pieniądze, trzeba zapłacić za to pieniądze, ale też oni udzielają tych stypendiów, bo zależy im, by mieć uczniów i studentów z całego świata. Karol, jak wyglądają twoje umiejętności sportowe i negocjacyjne, o których powiedział tata? Czy wywalczyłeś sobie odpowiednio wysokie stypendium, żeby ojca odciążyć i mamy także? Ja nie jestem, nigdy nie byłem jakimś mistrzem Polski, ani jakiś... Ale będziesz. Możliwe, zobaczymy. Natomiast jednak ja gram na bardzo wysokim poziomie w skali światowej i to jest takie coś, co się nazywa UTR, czyli Universal Tennis Rating. I dla porównania Nowak Dżokowicz ma 16, najlepszy zawodnik w całych Stanach w tenisa ma 14, a ja mam 10, a taki początkujący pewnie ma minus 3. Tak, żeby to jakby zobrazować. Krzysiek mówił, że jest dobrze motorycznie przygotowany, to pewnie koło zera. Tam no to jest. Możliwe, że jestem po bardzo ciężkim wczorajszym treningu motorycznym. No i tak, to tak jak tata powiedział, ja znalazłem sobie takiego agenta, który mi wynalazł szkołę. Mhm. I ja z tą szkołą jakby wysłałem tam wszystkie moje dokumenty, które musiałem i na tej podstawie trener mógł mi dać jakieś stypendium. Jest niezłe, rozumiem. Jest na tyle, że płacę mniej niż jakbym płacił nie grając w tenisa. Rodzice. Czyli jest. To precyzował Stasiu. No, oczywiście, że rodzice płacą. Słuchajcie, tutaj postawimy przecinek, bo wrócimy do rozmowy. Na razie robimy przerwę na ekonomię, ale proszę zostańcie z nami, bo ta rozmowa dopiero się rozkręca, mam wrażenie. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Super rabaty w euro na produkty objęte promocją. Na przykład laptop gamingowy MSI Fin. Procesor Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3699 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 22 maja. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. MediaMarkt. Tu bije serce futbolu. Teraz 65-calowy telewizor marki Sony. 120 Hz z matrycą Full Array. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999 zł. Teraz za 5299 zł. A aparat natychmiastowy Fujifilm Instax Mini 12 z akcesoriami w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 469 zł. Teraz za 399 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Zestaw 8 lamp solarnych pochodni LED za 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 100 zł. Jak tak, to Allegro. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Hey ho! Marcin Jagiełowicz. A ze mną gość Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Business Alert. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynam od tematu poważnego. Dzisiaj rano bez prądu musieli poradzić sobie mieszkańcy Ukrainy. Państwowy operator wyłączył zasilanie, tłumacząc się niedoborami energii po rosyjskich atakach na elektrownie i niższą temperaturą. My w Polsce jesteśmy gotowi na coś takiego? Ktoś, dajmy na to, chciałby, podpaliłby, bo teraz to temat na czasie, podpaliłby elektrownię w Bełchatowie. To my byśmy się w ogóle wiedzieli, jak się zachować? Miewaliśmy problemy z blokami węglowymi tu i tam. Miewaliśmy nagłe usterki, różne zapalenia także na terenie naszej energetyki po 22 roku i można tylko spekulować, czy jest to jakiś rosyjski ślad, czy nie. Nie chcę tego robić, bo nie mam żadnych dowodów, żeby coś takiego stwierdzić. Natomiast incydenty były, są, ktoś wysadza gazociągi na Bałtyku, ktoś przerywa je kotwicą nagle spuszczoną oczywiście przypadkowo, więc musimy być przygotowani i nasz sektor energetyczny będzie atakowany przez Rosjan, ponieważ podejmują oni już teraz działania poniżej progu wojny. To, co dzieje się na Ukrainie, to są działania zbrojne przeciwko energetyce, ale akty sabotażu będą się pojawiać, dlatego bardzo dobrze, że rząd przeznaczy więcej pieniędzy na nasze służby. O, to jest jakiś argument, ale ja właśnie pytam, czy jesteśmy gotowi? To znaczy, gdyby to się dzisiaj wydarzyło. Bełchatów, 20% energii elektrycznej naszego kraju i 7. Załóżmy, że 7. W szczytach 7% zapotrzebowania. Okay. A nie Bełchatów, 20, Turów 7, przepraszam. Mm-hmm. No to załóżmy, że tam idzie jakiś atak. Albo na przykład terminal LNG słynny w Świnoujściu. Ja jakiś czas temu byłem w Świnoujściu. Tam teraz zdecydowano, że to jest infrastruktura krytyczna. Okazuje się, że nie można podejść na odległość tam mniejszą niż 200 metrów do tego obiektu. Jak na to psioczą, mówiąc kolokwialnie, mieszkańcy, no bo to im zablokowało drogę dojazdową na przykład do plaży. Warto się zastanowić, jakby im drogę zablokował wybuch gazoportu i jakby zmienił ich życie w jedną sekundę. Dlatego też moim zdaniem ta strefa wykluczenia powinna być jeszcze bardziej powiększona. Musimy chronić naszych okien na świat z surowcami spoza Rosji, jak gazoport, naftoport, cała infrastruktura na Bałtyku będzie celem sabotażu, dlatego też musimy ją chronić. To co, taki Bełchatów, infrastruktura krytyczna? Oczywiście tak. To znaczy wracamy do czasów, w których będą informacje o tym, że nie można robić zdjęć, że gdzieś nie można wejść. Takie mamy czasy przedwojenne, jak mówił premier, być może nie będzie konfliktu zbrojnego w Polsce, ale musimy działać tak, jakby był pewnikiem, żeby jak najlepiej się przygotować i w ten sposób zmniejszyć zagrożenie. No tylko ktoś musi potem tej infrastruktury krytycznej pilnować. To jest policja, której potem nie ma w miastach. Mamy dronami to różne sposoby, obserwować. Drony między innymi, różne systemy antydronowe, bo przecież te ataki na infrastrukturę odbywają się na świecie z użyciem dronów. Są różne sposoby ochrony fizycznej, cybernetycznej, różnego rodzaju systemy, o których opinia publiczna nie będzie słyszała ze względów bezpieczeństwa, które mają chronić nasze instalacje. Słyszymy zapewnienia, że są one wprowadzane, rozwijane po to, żeby chronić. No to teraz jeszcze porozmawiajmy o ochronie, ale trochę z niższego C. Dzisiaj w Sejmie drugie czytanie projektu ustawy o mrożeniu cen energii. Chronieni więc mają być przede wszystkim ci, którzy na tych rachunkach, no, czasami mają więcej niż w pasku płacowym. Na razie cena za megawattogodzinę jest sztuczna, trzymana na poziomie 412 zł za megawattogodzinę. Teraz od lipca to ma być 500, no a rynkowo to jest niemal 700 zł za megawattogodzinę, więc i tak trochę łagodniej rząd nas potraktuje. Ma do tego być bon energetyczny dla tych, którzy mniej zarabiają, dla tych, którzy mają więcej dzieci, którzy mają więcej mieszkańców gospodarstw domowych. Patrzę w ten projekt, który dzisiaj będzie dyskutowany w Sejmie. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu w drugiej połowie roku, jakby przyłożyć to do pierwszej połowy, to wzrost na rachunkach będzie około 29%. A ja pamiętam minister klimatu, panią Henning-Kloskę, która mówiła o 30 zł, a nie o 30%. To się panu redaktorowi wszystko spina? Zobaczymy jeszcze, jak zostanie zmieniona taryfa na energię elektryczną. Wiadomo, że ceny dla gospodarstw domowych są regulowane. To znaczy mamy taryfę wyznaczoną przez Urząd Regulacji Energetyki i te taryfy na energię i gaz mają być rewidowane już w lipcu. Normalnie byśmy czekali do nowego roku. Już teraz mają być zmienione te taryfy i one się zbliżą do cen rynkowych, które wracają do poziomu sprzed kryzysu energetycznego, więc spotkamy się gdzieś po środku i faktycznie te podwyżki być może będą kilkudziesięciozłotowe gotowe. Bon energetyczny, o którym mówi pan redaktor, w skrajnym przypadku ma mieć wartość nawet 1200 zł i patrząc na pół roku, który obejmuje ochroną, to będzie właśnie kwota, która tym najbiedniejszym pokryje całą podwyżkę. Mhm. Czyli te 30 zł może się okazać, że na rachunku faktycznie zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, jak będzie się zmieniał ten projekt. Warto przypomnieć, że pierwotnie była mowa o zniesieniu mrożenia wszystkich cen. Teraz mamy usunięcie ceny maksymalnej gazu, ale cena energii elektrycznej, chociaż podniesiona, ja to dalej jest zamrożona. A ja się o ten gaz boję, powiem panu. To na półtora roku, rozumiem, rząd mówi... rezygnujemy, tak, z jakichkolwiek tutaj pomocy? Rezygnujemy z ceny maksymalnej. Rezygnujemy z ceny maksymalnej gazu w zależności od tego, kto jaką ma ofertę. Czy jest to cena regulowana, czy cena z cennika biznesowego, który już był doświadczony znaczącymi podwyżkami. To zjawisko będzie widoczne. Cały czas bon energetyczny ma służyć pokryciu podwyżek w przypadku najbiedniejszych. Chodzi o zmianę logiki, która była widoczna jeszcze za poprzedniej ekipy, bo też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że wszyscy rozmawiamy o mrożeniu. Teraz jest kampania wyborcza, więc mało kto chce o tym szczerze porozmawiać, ale wydaliśmy na walkę z kryzysem energetycznym do 2023 roku około 100 miliardów złotych. Tyle miałaby kosztować jedna elektrownia jądrowa w Polsce i to jest skala wydatków, które przeznaczyliśmy na ten cel. To ja rzucę drugą liczbę, która uzupełni to, co mówi pan redaktor. 600 miliardów złotych to jest budżet naszego kraju. No właśnie, 1/6 poszła na sam kryzys energetyczny, a tymczasem musimy się zbroić, bo nie wiemy, co się stanie na wschodzie. Musimy inwestować też w nowe źródła, które w końcu nam obniżą rachunki. Chcemy budować elektrownię jądrową, a budżet nie jest z gumy i warto pamiętać, że to mrożenie, te wszystkie formy pomocy społecznej także biorą się z budżetu i także tworzą presję inflacyjną. No dobrze, to na koniec mam jeszcze dla pana zagadkę redaktora, zagadkę logiczną. 1/3 energii wytwarzanej na świecie jest zielona, tak wynika z raportu think tanku Ember. Za wzrost tutaj odpowiadają przede wszystkim fotowoltaika i wiatraki. Bardzo to ładnie wygląda. No to teraz do tego równania wprowadźmy sobie niewiadomą, która się nazywa Chiny. Największy truciciel, który rozbudowuje cały czas flotę elektrowni węglowych, a jednocześnie największy producent zielonej energii. Państwo, które ma dostęp do pierwiastków ziem rzadkich, z których się po prostu produkuje panele fotowoltaiczne i które trzyma cały ten zielony biznes, mówiąc kolokwialnie, na smyczy. Czy moje równanie liniowe panu się podoba, czy coś by pan w nim jednak pozmieniał? Po pierwsze, wynik źródeł odnawialnych jest migawką chwilową. Kiedy źródła odnawialne produkują dużo, wtedy produkują aż do czasu, kiedy przestają. To znaczy muszą być zabezpieczone. Wciąż nie mamy magazynów energii wielkiej skali. Rewolucja energetyki odnawialnej jest argumentem za energetyką jądrową, która wyprze węgiel w roli stabilizatora, bez którego sobie OZE nie poradzą. Więc wynik jest wspaniały, ale nie wystarczy. Nigdzie na świecie nie ma 100% odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Na razie jeszcze tak się nie stanie. Chiny to jest nowy rozdział rozmowy o bezpieczeństwie energetycznym. Nie może być tak, żebyśmy spłynęli z rynny zależności od gazu rosyjskiego pod te rynne zależności od odnawialnych źródeł energii z Chin. Potrzebujemy naszych mocy. Europejski Zielony Ład jest właśnie po to projektowany, żeby tworzyć naszą zieloną gospodarkę, ale trzeba ją tworzyć tak, żeby nie zabić gospodarki w ogóle. I w tym równaniu, o którym mówi pan redaktor, nie ma łatwych odpowiedzi. No właśnie, bo teraz Amerykanie mówią, to my przeblokujemy fotowoltaikę z Chin, nałożymy cła. Elektryki też, a to dla nas, takich przeciętnych zjadaczy chleba, będzie oznaczało, że elektryk będzie kosztował 2 razy tyle w salonie. Nie zawsze elektryk się sprawdzi. Hura optymizm, jeśli chodzi o zielone technologie, się skończył. Mamy kryzys ekonomiczny, mamy kryzys energetyczny i militarny, więc należy racjonalnie rozmawiać na ten temat. Odpowiedzią długofalową jest tworzenie naszego przemysłu zielonego, także tego jądrowego, który został przez lata zapomniany. Natomiast to nie stanie się z dnia na dzień, więc krótkoterminowo może się okazać, że Polska, która wytwarza 70% energii z węgla, będzie dalej to robić, bo nie będzie miała wystarczającej alternatywy. Trzymamy kciuki za polski atom w takim razie, bo wokół niego ostatnio sporo się działo, mnie nie było kilka dni i nagle się dowiedziałem, że o 5 lat nam się zmienił termin oddania energii. To była dezinformacja, autodezinformacja. Na szczęście opóźnienie sięga tylko 2 lat i środowisko eksperckiego się spodziewało. No nie jest to dobra wiadomość, ale nie mówimy o 5 latach opóźnienia. 2 lata przez konieczność poprawy decyzji środowiskowej. Różne opóźnienia realizacji tego projektu do tej pory. 2 lata później ten atom, pierwszy reaktor w 35 roku będziemy mieli, oby wtedy już był. Powiedział Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert, a ja pokazuję ściśnięte mocno kciuki za energetykę jądrową w naszym kraju. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny wróci jutro po 9:30, a my zaraz wracamy do rozmowy z rodziną Romerów. Kwadrans został do godziny 10:00. To audycja Dobrego Dnia. Wracamy do rozmowy z rodziną Romerów. Tata Adam i synowie Stanisław oraz Karol. Adam, chciałbym podpytać najpierw, rozpoczynając tę drugą część rozmowy, o to, czy to jest taki powszechny trend. Siedzisz w świecie tenisa, że rodzice wysyłają polskie dzieci uzdolnione tenisowo na studia do Stanów. Wiesz, to właściwie trudno mi porównać, bo możliwość wyjechania do Stanów na studia dla tenisistów istniała zawsze. Dlatego, że wystarczy, że powiem ci, że moja szwagierka, czyli młodsza siostra mojej żony w roku, poczekaj, żebym nie skłamał, w 99 pojechała też na studia do Stanów. Właśnie dzięki temu, że była jedną z lepszych juniorek, nie tylko w skali Polski, ale świata. Akurat w jej wypadku to nie wypaliło, bo ona się wyjątkowo źle czuła w Stanach i po półtora roku wróciła i właściwie to lepiej ją pytać, tak? O jej wrażenia. Ale wydaje mi się, że może taka informacja się bardziej przybiła do świadomości większej grupy ludzi, bo to jest tak, że znowu, jeżeli porównam klasę, do której w podstawówce chodził Karol na warszawskim Ursynowie, to jest tak, że z tej klasy jego koleżanka siatkarka jest w Stanach, studiuje, jego kolega pływak też jest w Stanach i na uczelni i tam dla niej pływa. Także no, bo okazuje się, że to no, też są inne dyscypliny i to jakby ta wiedza jest coraz bardziej powszechna. Karol, no to podpytam o to właśnie, o czym mówił tata. Czy ty masz u siebie na uczelni innych studentów z Polski? Tak, mam. U mnie akurat jest 4 razem ze mną. Jest jedna Polka, która skończyła już licencjat i została tam na magisterkę. I ona jest asystentem trenera, bo jak na magistrze, czyli na drugim stopniu studiów, już nie można jakby grać, ale można na przykład właśnie pomagać, być tym asystentem trenera, pracować. A ty się na to szykujesz, Karol, żeby też zostać dłużej? Myślę nad tym, jeszcze nie podjąłem tak decyzji na 100%, ale myślę, widzę, że to jest... Widzę w twoich oczach, że raczej ale to się to wydarzy. Bardzo prawdopodobne. Jestem ja, jest jedna koleżanka z Poznania i jest jedna też moja koleżanka, która też była w tej samej klasie, o której mówił mój tata, z którą ja się bardzo, bardzo dobrze znam i ona też tam jest, też gra. Stasiu, jak to wygląda u ciebie? W szkole średniej są też uczniowie z Polski? No ja niestety samemu musiałem przez 8 miesięcy być tam. Sam jesteś biedaku. No, ale nie było źle, no bo ta szkoła akurat była strasznie międzynarodowa. Mhm. No Amerykanów było mniej niż 50% w tej szkole. Najwięcej było Brazylijczyków. Trzymasz się z nimi, z Brazylijczykami? Tak, ja żyłem w domu, miałem 5 Brazylijczyków. To sporo piłki oglądacie nożnej pewnie? Nie oglądamy, ale no praktycznie każdy Brazylijczyk no był tam, przyjechał tam, żeby grać właśnie w piłkę nożną. Mhm. I właśnie oni teraz mieli sezon, jak ja już skończyłem, to tam chodziłem na ich mecze. Mhm. I no kibicowałem im. Więc najbliżej była jedna dziewczyna ze Słowacji, chyba i jeden chłopak ze Słowacji, tak. Dużo Serbów było, ale to tylko trochę mogłem zrozumieć. Ty się też szykujesz, no, tak jak starszy brat, bo po nim to widać, że on się szykuje, żeby zostać na dłużej. Nie, no tak, ja już teraz... To, widzę, że sprecyzowane są jeszcze bardziej tu plany, widzę. Drugą klasę skończyłem, no i teraz zostanę jeszcze na 2 już do końca. No i pewnie tam potem skończę. Na studia też. Tak? No tak, taki jest plan, no. Brat się wyrywa do głosu. Znaczy, ja tylko chciałem dodać do tego, co powiedziałem, że też te szkoły, z którymi my graliśmy i które spotkaliśmy, to tam też było bardzo dużo Polaków. I to, co chciałem dodać też do tego, co tata powiedział, że oni byli też... wszyscy grali świetnie, natomiast to nie było tak, że też byli jacyś topowi. I o co mi chodzi, że tak jak ta moja ciocia... Pojechała, ona była chyba 17 juniorką na świecie, czyli naprawdę niesamowity. Była bardzo poziom. Wysoko, tak. A także ten wyjazd do Stanów jest bardziej przystępny, tak coraz bardziej dla takich osób, właśnie jak ja, że nie są, ani nie mają tam nic świetnych wyników, no ale i tak mogą pojechać, jakby dostać to w sensie zdobyć tę edukację. Pomimo tego, że nie są jacyś... Absolutnie topowymi zawodnikami. Tak. Adam, mówiłeś o tym, że taki wyjazd, roczna opłata od 40 tysięcy dolarów w górę de facto, ale jak to wygląda z obniżeniem tych kosztów przez stypendia procentowo w przypadku twoich synów? No, to wszystko zależy właśnie od jaka to jest uczelnia, jaka to jest szkoła. No właśnie, bo nie zapytaliśmy, no. Powiedzcie chłopcy, jeszcze zanim tata się wypowie, gdzie wy studiujecie i gdzie ty się uczysz, Stasiu? No to ja jestem w stanie Utah. To jest miasto Layton. To jest bardzo blisko od głównego miasta Salt Lake City. No około 30 minut pociągiem, 20 nawet może. I szkoła się nazywa Layton Christian Academy, w skrócie LCA. No i to jest akurat taka szkoła, mi mój agent znalazł taką, mówię, bardzo międzynarodową, dużo było jednak z wszystkich, 47 państw było. Było, to rzeczywiście no, internacjonalnie. Dużo, tak. Karol? Tak, ja jestem w stanie Oklahoma, w mieście Loton, żeby nie pomylić z Layton, Loton. Jest mniej więcej godzinę drogi do Oklahoma City, czyli do stolicy. I no, to jest, w tym mieście mieszka 100 tysięcy osób, natomiast no, nie jest to jakaś ogromna metropolia, nie będę kłamał, ale jakby... Czujesz się dobrze. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Wracamy do pytania do taty. No więc już jak sam usłyszałeś to, co powiedział Stasiek, ludzie, którzy nam pomagali też w rozpoznaniu tego rynku, no bo to też jakby było jakieś założenie, szczególnie w wypadku Stanisława, żeby znaleźć szkołę, gdzie grają dość dobrze w koszykówkę. Mhm. I rzeczywiście w Leighton Christian Academy grają, mają mocne drużyny koszykarskie i to było też ważne. Ale oczywiście też jest tak, że Stasiek wysyłał tam swoje filmiki, wysyłał swoje oceny i to jest może rzecz, o której warto powiedzieć, że to jest niezwykle ważne, my tego trochę nie doceniamy, że Amerykanie, jedyny sposób, w jaki są w stanie sprawdzić nasz poziom wiedzy, to są oceny, które wysyłamy z polskiej szkoły. Czyli trzeba się po prostu dobrze uczyć. Trzeba się... Patrzą, przepraszam, bardzo na średnią patrzą, bo... Znaczy, ty się, Stasiek, dobrze uczyłeś? No w tej szkole... Przyzwoicie. Powiem tak, no nie byłem orłem, ale no nie byłem... To nie byłem tak, w ogonie. To była taka średnia, nie wyższa średnia. Tak. No w każdym razie wracając do twojego pytania, no to jest wszystko brane pod uwagę, tak? Także te ich stypendia oscylowały mniej więcej plus minus około 50%. No to już przyjemnie, prawda? U Staśka trochę więcej, u Karola trochę mniej. Ale to tak jak mówię, no to jest też jakaś tam praca tych... nazwijmy to pośredników, którzy pomagają, żeby trafić w odpowiednie miejsce. Ale są tacy ludzie, tak? Dostępni na rynku, którzy się w tym specjalizują i pomagają. I mało tego, są właśnie ludzie, którzy się specjalizują w tym, byś trafił w dobre miejsce pod kątem twojej dyscypliny. Także właśnie dlatego Stasiek akurat trafił do Utah. To była tam kolejna propozycja, którą myśmy zaakceptowali i wydaje mi się, że to Utah, zresztą abstrahując od tego, że oczywiście blisko do Utah Jazz, czyli do no tak, klubu NBA i tam Stasiek parę razy na meczach był. Myśmy odwiedzając go byli na jednym takim meczu. To też jest przeżycie niewątpliwie. Oklahoma, no jakoś tam się mniej kojarzy ze sportem, ale tam też się dzieje i oni grają w jednej konferencji z drużynami z Teksasu, także to dość mocna konferencja. Adam, bardzo ci zazdrościmy, synów, chłopaki, wierzymy w wasze wielkie sukcesy sportowe, ale też uczelniane. Karol, na koniec szybciutko zapraszasz na lekcję do siebie, prawda? Jak najbardziej, do Szkoła Tenisa Tiebreak na Ursynowie, zapraszamy. Warto pograć z Karolem Trzeba Romerem. Trzeba uzbierać na tą drugą część stypendium. Adam Romer, Karol Romer i Stanisław Romer byli gośćmi. Dobrego dnia. Dziękuję, panowie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. From the shape of the night, we couldn't find the words, we couldn't find the lies, we got caught in the tide, and the shoulders on the other side. Showed you mercy, Zapraszamy do reklamy. Let's go! Nowa lodówka? Pralka? A może kuchenka mikrofalowa? Teraz w MediaMarkt świętujemy LG Days. Kup zestaw dwóch produktów marki LG. Taniej aż o 20% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybierz swój wymarzony sprzęt. Tylko do 22 maja. Nie zwlekaj i skorzystaj z okazji. Regulamin akcji w sklepach stacjonarnych MediaMarkt, w aplikacji mobilnej oraz na MediaMarkt.pl. Let's go! Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Zestaw koci domek Gabi Studio Artystyczne za 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 79,99. Jak tak, to Allegro. I teraz, pani Barbaro, trzeba dodać odrobinę. Nie, panie Pascalu, za dużo mi się sypnęło. No to będzie XXL. Jak przeceny w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Rewelacja! Teraz w euro. Do sierpnia nie płacisz. Do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 22 maja.